بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. دا نبی کریم علیه الصلاة والسلام او دا اغد ملگرو رضی الله عنهم مدینی لد تشریف آوری بیان علی مدینی منوری لحجرت کرو تشریف روڑاو وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال. أول جوي مديني لراغلي وحجرة مملكته ندا مصعب بن عمير رضي الله عنه، بيا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، او بیا عمار ابن ياسر و بلال رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین. دا روایت مخصل تاسو لپاره کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې اعلی کې تیر شوه 4941 نمبر. اوس بیا مصنف رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کوي د تفصیلی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس. أول كمديني لمن له هجرت كلا ودا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما أو ديب خلق القرآن خوندلوم. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بیا بلال سعد بن ابي وقاص عمار بن ياسر وعمر رضي الله عنه دشلو کسانو سره صحابه سره هجرت کړو. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، بیا نبی کریم صلى الله عليه وسلم راغلو. فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. برا رضي الله عنه ایمانو کتلی مدینه والا چې دی په یوشي باندې دومره خوشاله شوی لقد رسول الله عليه الصلاة والسلام پراتلو چه سمرخ وشالفل، حتى جعل الإماء يقولون تردی چه غوین دیو نوکران خزوی اغیبموی خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، داد رسول الله عليه الصلاة والسلام راغه او تشریف راړو. فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. برا رضی اللہ عنہ نبی الاسلام چه تشریف راړو نما بیا سوره اعلا د مفصل سورتون سره ویل او یاد کړم یو ځکه مصعب بن عمير او ابن مكتوم بخلق القران خولو نبی اسلام چراتلو ما سوره اعلا او ورپسې چې مفصل کوم سورتون دي نو دا ما یاد کړیو. ومه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال. نبي الرساله والسلام في مدينه لراغه ابو بكر وبلال رضي الله عنهما تبيوني وال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابا كيف تجدك. عائشه رضي الله عنها واذ بابا جي لوردن شمر لموي قل بابا جن می تپوسو کو چی سنگ ای و یا بلال کیف تجدک او اے بلال ت سنگ. حالت فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى يقول ابو بکر رضی اللہ عنہ چبتمی ادون داسی بیوی کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنا من شراك نعله. هر یو کس خپل کور وال سر سبا کای او مرغ ور لدخل فی زار د تسمینم زیات نیز دی دے. وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته ويقول بلال رضي الله عنه بلال رضي الله عنه چکل بلاغره لګتر تبلری شو نو आवाज به راپورته کوي ويقول او داسې بيوي الا ليت شعري هل ابيتن ليله لوادي وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد حبا وصححها وباركها لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. أحاديث تسلا أبواب فضائل المدينة كي مفصل ترشد 1889 نمبر. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا بالحق فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب الله لله ولرسوله وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حدثني الزهري مثله. دا حدیث مفصل تاسو له پدې کتاب او فضائل الصحابه کې تیر شو په باب مناقب عثمان کې 3396 نمبر. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بمن في اخر حجه حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا امير المؤمنين ان الموسم يجمع رعاع الناس. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ لویلو چې د حج موسم دی او په دې کې هر قسم خلق راځي سپک خلق هم پکې وي پاتې خلق. وانی ارا ان تمهل حتى تقدم المدینه او زما را یاد ده چې ته دې خلق له مهلت ورک اوس ور لبیان او خطاب مکو تر دې چې مدینه لراشي. ځکه عمر رضی اللہ عنہ یو کس نو اورید الجهوی فلانی سره به بیعت کوم تلې وفات شول. دا حدیث تاسو له مطول او مفصل په کتاب المحاربین کې تیر شو اوږد حدیث او څو صفحې 3830 نمبر باندې. عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه لوې چې حج موسم دی هر کس مخلک راځي نو اوست بیان مکوا تا بیان نه مخلک داسې مطلب واخلي چې تا باغ شان مطلب نوي او فتنه او فساد به په خلکو کې جوړ شي. مدینه رشدار شال تا قلمن خلک شته نو هغه ځکه به بیان وکي. فإنها دار الهجرة والسنة مدینه دار الهجرة و دار السنة ده و تخلص لأهل الفقه و اشراف الناس و ذوی رأيهم. آلتا بت خلق سرزان لشه چه کم پوه خلق دی شریفان و عقل من خلق دی نغی سربزان لحبرو کی. وقال عمر لأقومن في اول مقام اقومه بالمدینة. عمر رضی اللہ عنہ ویلو مدینه لشه لارشم اول خطبه که بلا خبر راپورتکوم. نحریث کتاب المحاربین کی 6830 نمبر بان مفصل تیر دے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العلاء رضي الله عنها امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان عثمان بن مزعون طار لهم في السكنى. قران دازي چقول هر صحابي بيد انصاري سر مرغري قولو نو يزمو خسنه عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ روته دی بس مون کر پاتے کی دو ام العلاء رضی اللہ عنہا وی قال لهم في سكنى حين قرعت الانصار على سكن المهاجرين. قالت ام العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في اثوابه فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمه الله عليك ابا السائب شهادتي عليك لقد اكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ان الله اكرمه. قال قلت لا ادري بابي انت وامي يا رسول الله فمن ما ورلو چې دی الله نه عزت من کوي نور بسو کې هجرت کړي تکلیفونه برداشت کړي استاسو پتا بيداري کې مرګرتیا کې وفات شوه عثمان بن مزعون رضی الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما هو فقد جاءه والله اليقين والله اني لارجو له الخير وما ادري والله وانا رسول الله ما يفعل به واذا الله رسول او ما لطنش شي ما سر بس کیږي قالت فوالله لا ازكي احدا بعده قالت فاحزنني ذلك فنمت فاريت لعثمان بن مدعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ذلك عمله ده حدیث په کتاب الجنایز کې باب الدخول على الميت بعد الموت کې تیر شوی تفصیلا 1243 نمبر کتاب الشهادات کې مدر لته تیر شوی 2687 نمبر وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت ثراتهم في دخولهم في الإسلام كتاب المناقب كدر لدى رواية مخيطير شو 3777 3846 نمبر باني وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم الحديث في كتاب العيدين عيدين كتاسلة إرشبه 949-952 نمبر وكتاب الجهاد والسير كدر لتير فدو 1906 نمبر عائشة رضي الله عنها وي ابو بكر رضي الله عنه منكر راغي نبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها سرو داد اللو يختر ياد ورد يختر رزوا او دو جنة كيوي چه غيدا سي سندر غنتي وي داغ سباركي چه انصارو دا يوم بعاف متعلق ويلي وچه دا يوم مشهور جنگ دا اوسو دا خزرت منز كتير شوي وقبل الاسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ دی جن کول غوسه شو دا شیطانی غانی بجانی رسول نبی صلی الله علیه و سلم په کور کې وای نبی صلی الله علیه و سلم ورلو ابو بکر پریګی دا هر یو قوم د خوشحالی رز وی د اختر او دا د مسلمانانو د خوشحالی رز دا کوم شومان جنکای چې باغی کې دا سیدول او سنگار نیمی معمولی څه شعرونه وای دا څه شعرونه چې باغی کې د جنگونو ذکر دي او خپل مشران پکې یادای مناس ممنوع ندي وزاهت مخطط سلشو في كتاب العيدين كي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثنا أنس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة نبي الصلاة والسلام شراغي نو په بره مدینه کې وو مدینه یو لاندې طرف ته یو بره طرف له عوالی وي کوم چې د قبا طرف ده اوس هم په دې عوالی نوم یادېږي عالیة المدینه مورلوی نو د مدینه په عوالی وو کې وو فی حی یقال لهم بنو عمرو بن عوف یو محل وو چې غیله به بنو عمرو بن عوف وي قال فأقام فیهم 14 ليلة ليس له سوار لشپې تیرې کړې وي مخکې روایت کې درله ذکر کړل چې د پاسه لشپې نو دلته وي سوار لشپې ثم ارسل الى ملئ بن النجار دای بن النجار چې د نبی صلی الله علیه وسلم ما مخیلی جوړې ده دایله خبر لیګلو قال فجاءوا متقلدين سيوفهم مړی راغلی وغاړو په خپلې تورې راوي ځان دې کړې وي قال وكأن ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر رتفه وملئ بن النجار حوله انس رضی الله عنه چې دا حدیث بیانې وي ته به چې اوسم د نبی صلی الله علیه وسلم پس ورلی داس دے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورپسی دے او د بنو النجار قبیلی غڑلت نگیر چاپیر دا او توری پا غارو کی شودی دی حتی القا بفناء ابی ایوب تردی چی خپل سامانی وغرزولو ابو ایوب رضی اللہ عنہ دکور مخیلا قال فکان یصلی حیث ادرکته الصلاة ویصلی فی مرابض الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني حائتكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب فذيك كندراتو، وكان فيه نخل لكجور سبوتو فذيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. نبي الاسلام حكمه المشركان قبرنا لا تول كلاو كرشول كسادو كي مدو كي پكي لرك يوبل زيلي يوسي او كم چه كندراتو نو اغا هموار كرشول. وبالنخل فقطع كم چه دكجور اغتنيمني ولالو غفري كرشوه. قال فصف النخل قبلة المسجد لجمعات قبلة طرف لديوار دكجور دغتنون جوركو. قال وجعلوا عضادته حجارة او داغي غدر شريد كانوا نجورك أرخنا. قال وجعلوا ينخلون ذلك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. الحديث تاسلة كتاب الصلاة كم ترشب دباب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 428 نمبر باندي كتاب الصلاة كي. او داغين رست بار بار مصنف رحمت الله لدى حديث ذكر كره. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. دا مهاجر پا مكة كي دا هجو دا عمره دا دا كولو نقص دا إساري دو بيان سمر إساري ديشي نبي صلى الله عليه وسلم دري رضي إجازت ور كرهو او كدوين سوك سوا إساري كي بنا برزر رد سبو مانا اتنشتا حاصل دا چه هجرت تي ديو زين كره دي او ستا اغا مقام ده هجرت دالا دار الاسلام نده گرده دلی نتا مستقل اغیل واپس کیگا ما او خپل ده هجرت اغا زی پریده ما چه ده هجرت اغا برکات و اجرون نظر لملاویگی. و بهی قال حدثنی ابراهیم ابن حمزه قال حدثنا حاسم عن عبد الرحمن ابن حمید الزهری قال سمعت عمر ابن عبد العزیز يسأل السائب ابن اخت النمر ما سمعت في سكنا مکه. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تپوس کړو د صاحب ابن یزید نه چې ما سمعت فی سکنا مکه د بکید استوګ دی بارک تاسو اوریدلی څه حدیث شته. قال سمعت العلاء ابن الحضرمي قال اور لو سماد علاء رضی الله عنه حدیث اوریدلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاث للمهاجرین بعد الصدر. مهاجرین په حج کې د طواف ودا نه پس درې ورځې پوری اجازت ته اشاره دي شي. باب لا باب د بلا ترجمه او په بعضو نسخو کې روایت د کوش مهنی کې دا سراغلی چې باب التاریخ یا باب من اين ارخو التاریخ ذکرنا اسلامی تاریخ شروع او دغه ابتدا او شوا. اسلامی تاریخ ابتدا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت درجه نو شوا دا غیله بعثت نه نشوي نه ولادت نشوي بلکی په کوم ورځ باندې چې مدینه له هجرت کړه او عمر رضی الله عنه مشوره کوله چې کله خلیفہ شو چې د تاریخ ابتدا د کم زینو کو د صحابه کرامو د مشورې مطابق ابتدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت د تاریخ نو کا ذکر الله رب العالمین وی دی اول ورځ ویلی په خپل کتاب کې من اول يوم احق ان تقوم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه اغجمات مسجد قباء يدي اذا اول رزنا لا اغي بنيات فتقوى بان يخذ لشوه نزع الله في غنبر لدى الله دي طرفنا حكم دي واذا اغجمات دير حق دار دي تفديك ودريك ودرب عبادتك نو اول يوم اغرج لويل دي شفاغيك نبي الاسلام هجرت کره او پرنبئ رزي لمسجد قباء بنيادي خي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته. تاريخ شمار النبي الإسلام نبوة دكالنا ندشوه أو نداغيد وفاة دكالنا ما عدوا إلا من مقدمه المدينة بلك النبي الصلاة والسلام المدينة التشريف آورين وخشوه ده كم يردنا شغي هجرت كده غردنا لإسلامي تاريخ ابتدا كده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأولى تابعه عبد الرزاق عن معمر تحديث ابواب تقصير الصلاه کې تیر شوه د 1090 نمبر او په دې باندې چې کوم فقهي احکام هغه بنا کېدل مداغي وضاحت آل تشوي اول کې موږ دوه رکعاتو بیا نبی رسول الله والسلام چې هجرت کو شلور رکعات شو او صلات السفر چې کوم سفرانه موږ د قصر هغه په خپل رومبني حالت باندې پرې خو دي شو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ومرحيته لمن مات بمكه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله زما مرګر لداغي هجرت جاری او ساری او ساتي فلي خپل هجرت باندې غي برقرار او ساتي ومرحيته لمن مات بمكه او د نبی رسول الله والسلام اظهار غم هغه چا د پاره چې مکه کې وفات شي پس د هجرت نه وبه قال حدثنا يحيى بن قزعه قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعني من مرض اشفيت منه على الموت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اج نبي صلى الله عليه وسلم زما بیمار کرسی کړي وا فكم قال چې محجۃ الوداع کولو او دور نه جوړ شو چې بس مرګ ور نږدې وم اشفيت منه على الموت اقتربت منه مرغ لو ورنيزي وم د دې بيماري د وجه فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده افاتصدق بثلث مالي قال لا قال فاتصدق بشتره قال الثلث يا سعد والثلث كثير انك انتظر انك انتظر ذريتك اغنيا خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس تچ خپل وارثان مالدار افریدی دا بهتره خبره ده دینه چې غی فقیران افریدی او خلق له لاس نیولې سوالونه کوي قال احمد بن یونس عن ابراهیم انت ذر ذریتک ولست بنافق النفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرك الله بها حتى اللقمه تجعلها في امراتك قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي اذا بده خپل مرګرو نرسو فاتیکی عمر بر عالم لاویگی قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خوله لكن بیچاره غمزه پر راخ سعد بن خوله رضی الله عنه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوفى بمكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فاغبان الافسوس او دغم اظهار کړه وزکه په مکه کې وفات شو خدانه چې داغه په اجر کې کمه راغې مرګ به اختیار شه د حج لته لو الله پیغمبر وی کاش چې په مدینه کې وفات وي او دا اجر ور لکامل او پوره ملاوي اسیم ور لاجر کامل او پوره د به اختیار مکه مکرمه کې په عبادت کې وفات ته او اشاره د دې چې مهاجر دي د هجرت او وطن پریدي نه دا حدیث تاسو لپاره کتاب الجنائز کې مفصل تیر شوی دی او مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب قائم کړو چې باب ورثه النبي صلی الله علیه وسلم سعد بن خوله 1295 نمبر باندې حدیث تیر شوی دی راکي بار بار بیا مصنف ذکر کړو باب کیف اخن وقال احمد بن یونس وموسى عن ابراهيم انتظر ورثتك باب کیف اخن النبي صلی الله علیه وسلم بين اصحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل منظر په منځ کې څنګه ورولي او مواخات قائم کړیو چې مهاجر به انصاری لپاره ورور کو اغبور سرار سنیمول وقال عبد الرحمن بن عوف اخ النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينه دار بار دا حدیث ذکر شو عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه د سعد بن الربيع سره ورور کړو وقال ابو جحیفه اخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان و ابي الدرداء سلمان رضی اللہ عنہ د ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سره ورور کړه او به قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ فآخ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري فعرض عليه ان يناسفه اهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من اقط وسمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من سفرة اسی زیر رنگو پی دے خوشبو یئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محیم یا عبد الرحمن. نبی علیہ السلام علیہ عبد الرحمن دا سیدی. قال یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار. قال فما سقت فیها. قال وزن نوات من ذهب. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشات. احادیث مخی پا کتاب البیوع کی تیر شوی 2049 نمبر. پا کتاب المناقب کم در لتیر شو 3781 نمبر. او جلد ثانی کم در لبار بار تیر شوی. باب وبه قال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا انس ان عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. عبد الله بن سلام رضي الله عنه له خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم راغه كم حديث ذكر في اوغد لا تصل في كتاب الانبياء كم تير شوي 3329 نمبر. فأتاه يسأله عن أشياء فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ سوجدت بچه كلا دمور دفلار مشابيبي أو غبس الارشي كلا مور بس بچه الارشي وداغيغ انتبي. قال أخبرني به جبريل آنفا. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. جبريل خود ملائک دشمن دے دا جبريل امين عليه الصلاه والسلام خو يهود وای چې زمو دشمن دے زکه استاد دین منو چې تعالی وه جبريل راړي. قال اما اول اشرات الساعه فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب واما اول طعام ياكله اهل الجنه فزياده كبد الحوت جنتيان اول نه خوراك به سيد ميد جگر ټوټه د اني هغه ټوکړي به ورل وروړي. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت يهوديان دروج قوم ده خلقهم عندي دروغ تري فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذاك. نبي السلام عليك عبد الله بن سلام سلام رالي دي ورلو يخده دي داسينكي اللا دي دين ساتيش غلي إسلام رالي. فأعاذ عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه. او د دبیر ناکار صفات بیانول. قال هذا كنت اخاف يا رسول الله. عبد الله بن سلام رضی الله عنه نبی اسلام د دین یریدم الی بما پسدا سی دروغ وای بد ردی بوی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع ابا المنهال عبد الرحمن ابن مطعم قال باع شريك لي دراهم في سوق نسيئة. حدیث تاسو له کتاب البیوع کې ذکر شوی 2180 نمبر په کتاب الشرکه کې 2497 نمبر هغه دې کې مختصر ودلته مصنف رحمت الله علیه لګوزاحت سره ذکر کړی. باع النبي صلی الله علیه وسلم باع شريك لدراهم في السوق نسيئه. عبد الرحمن ابن متیم چې زما یو مرګره او شریک مې وو زما یو پارتنر بازار کې اوسو دراهم قرض خرج کړیو. فقلت سبحان الله ايصلح هذا وما هو فاكيد لا لا اياداس جائز دي دراهم دي فقرض مان خرصه. فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه احد وغرى لوجه سبحان الله قسم دماغ پڑک بازار کی دا خرچ کڑی ریچا دا بدنی گننی کدا کار چ تنا روا و ناجائز بنو چا خبر الوی دی ڈک بازارو ما پک دراهم فقرض خرچ کل. فسالت البراء ابن عازب فقال براء رضي الله عنه من تبوسك نغرى لوي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع. نبي الاسلام چه مدني منوري له هجرت رورو راغي من بدا بيع كوله چه دراهم مو فقرض ما عند خرسون. فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسية فلا يصلح. نبي الاسلام ويليم چه لاس بلاسي نبيا فكس ممانعت مشتا او كنا نيتا فكراغ نبيا جائز ندي تحرام دي دسود بزمرك رازي كسونا او چاندی دا په قرض باندې خرڅې زموږ دا مروجه نوټونم قائم مقام د چاندی دي دا څه نشي کولای چې دا پیسې اوس واخله پاکستانی روپی درکو او ته مال دې په مقابله کې ډالر راکې خود ورځې پس لسره دې پس میاش پس یا زرګر لدار شور لوي چې چاندی او سونه راکا او پیسې بمیاش پس درکو دا سود دې دریبا په زمرا کې راځي پلاس پلاس بیا جایز دي او کنا نیټه په کرا غو داري بن نسي اني ولق زيد بن ارقم فسله لا شر زيد بن ارقم لم تطوسوا فانه كان اعظمنا تجاره اغه په مونږ کې لوی تاجر نو غلب هم د دې مسلې په تي زيد بن ارقم رضي الله عنه لا فسالت زيد بن ارقم فقال مثله واذا العالم داغنا متطوسوا غم داسي جواب راکو وقال سفيان مره فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ونحن نتبايع وقال نسيه الى الموسم او الحج مونږ به داسې بیا کوله چې دا سونه واخله دا چاندی واخله ځکه په هغه وخت کې به دراهم د چند نه او د نانیر به د سونی او د سرو زرو دا دراهم او اشرف دا سونه واخ دا دراهم واخله او زه به تاله بیا اشرفی او د نانیر درکوم میاش پس کله چې د حج موسم را شي درکوم بینو نبی صلی الله علیه وسلم وی لاس پلاس صحیح دي او په منځ کې چې نه راځي نو دا صحیح نه دي. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په دې کتاب الفضائل کې دارنګي د مدینې په هجرت کې دیو جن ذکر کو چې په دې کې دا راغلی قدم النبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام موږ له مدینې له هجرت کو او موږ په دې بیع کې مشغول و دا بیع به مخولا. باب اتیان الیهود النبی صلی الله علیه وسلم حين قدم المدینه باب دې په بیان دې کې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کله مدینې منورې لراغه هجرت وکړو يهوديان هم ورلراغلی وو. نبی اسلام له يهوديان دراتو بیان کله چې غي مدینې له هجرت وکړو راغل فهادو صارو يهودن لهادو معنا ده يهوديان گرزيدنیو واما قوله هدنا هدنا فمعنا ده تبنا من رجوك و تعالى هدنا إليه الله تعالى توبه و باسو هائد فمعنا ده تائب سر راضي وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عبد محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. نبي الإسلام كلسو يهوديان عالمان فما إيمان رورو دا ټول يهوديان به ایمان راوړي ایمان به قبول کړي همولیان ایمان نه راړي عوام ځکه ایمان لنه متوجي کیږي. و به قال حدثنا احمد او محمد بن عبيد الله الغداني غدانيو قال حدثنا حماد بن اسامه قال اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشورا ويصومونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه. أحاديث تاسل في كتاب الصوم باب صيام عاشورا كتير شويدو هزار قانج نمبر. وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم ثم أمر بصومه. حديث في كتاب الصوم كتاب سورة الشعراء 2004 نمبر. وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل يا يسدل شعره. نبي الإسلام بويخز ونبرخذل وكان المشركون يفرقون رؤوسهم أو مشركان ببكتر خيستا وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. في آخر كي نبي الإسلام ترك منسك كرخ إستا كنين يخطيه طرف لشنين بل طرف له. كتاب المناقب كي 3558 نمبر باني ده حديث دير شوه. وبه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دري آيات متعلق بيويش الذين جعلوا القرآن عضين عوال كثان شلال الله كتاب توتي توتي قرزوله وإذا أهل كتاب تورات تكلي تكلي كليو فبازي إيمان رالو دبازي نكفر كولو دبازي نكفر كولو باب اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ. د سلمان فارسی رضی اللہ عنہ د ایمان واقعہ. وبه قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابي وحدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه تناوله بضعة عشر من رب الى رب. سلمان الفارسي رضي الله عنه وي كده سدفاس لسكسان وغستيو ديو مالك نبا منتقل كيدو بل مالك لاو ده بل نبا منتقل كيدو بل لا سدفاس لس مالكان او لس استاذانو دده سلمان فارسی رضی اللہ عنہ د اسلام واقعہ دا په حدیث کې مفصل راغلی. دا جلیل القدر صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په جامع کې په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی. چې کله د قران کریم د آیات نازل شوه د سوره محمد وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم تاسو واوړی دی الله او رسول ثابتداري نه کوي او دین له مشاکا الله بساسو بدل کړه سی او قوم راوړي چې بساسو پشان ني. نو صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو چې دا کوم قوم الله یادی چې به زمو پشان ني. نو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذ سلمان قال هذا واصحابه. نبی رسول الله والسلام د سلمان فارسی رضی الله عنه په دې پتون لاس کې خدو دی ور طرفه کې ناس وو وي د دینه مراد دې دی او د دې مرګري دي چې عرب بني د فارس سیدون کې بيد نور او اطراف وي الله به راولي او غیب د دین خدمت کوي تابعدار وي. سلمان فارسی رضی الله عنه د خپل ایمان واقعیا په خپل مفصل ذکر کړی. امام احمد رحمت الله علیه خپل مسند کې په اسناد حسن سره د حدیث نقل کړي او په هغه حدیث کې دغه د پنځو مالکانو ذکر راغلی چې یو نه منتقل کېدو بل نه منتقل کېدو بل په اخیری کې تنه غلام جوړ شوی دی. او دې روایت کې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړل چې انه تداوله بضعة عشر من رب الى رب د پاسه رسو کسان وغسته او د یو مالک نه بل مالک نه منتقل کېدو. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وی چې زه د ایران خار د ایران د اصفهان خار اوسیدونکی وم او په هغه ځای کې یو کلی و چې هغې له به جی وې جیم یا مشدده یاده جی. زما پلار د هغه علاقه سردار او چودري و او د پلار زما سره ډېره زیاته مینه وه ډېر محبت یې و او مونږ په خپل قدیم مذهب مجوسیت باندې وو ډېر عبادت به کولو تر دې چې د پلار د خپل عبادت خاني آتش کده چې ورلوي د هغې محافظ و. یو ځل وایي پلار د خپل جیدادي ځمکې طرف لولېږلم چې لاړ شه د ځمکو خبر واله زه چې تلم نو پلاره کې د نسوارو یو ګرجا او کنيسه او پاغي باندې تیر شوم. ما او کته لغې په موز ولاړ دي موس کوي نو هغې ما له ډېر خوند راکو. نو ما تپوس وکړو چې دا تاسو کوم عبادت کوي او په کوم دین باندې یې نو د دې مرکز کوم ځای کې دی. نو ما له اول شول چې دې مرکز په شام کې دی. ټول ورځ دای سره مشغول وم دا غي غمز او عبادت می خوښ شوم. ما هم چې کور له واپس راغم ما پلار له دا کیسه وکړه. وای ما ورلوې چې ډېر خپل دین دی دا غي. وای پلار مې ورلوې چې نه بچي زمونږ دا دین ډېر خپل دی ډېر بهتر دین دی او زمونږ د دین نه دا غي دین بهتر نشي کېده. وای ما پلار له چې نه زما د قسم دا غي دین بهتر دی زمونږ دا دین خو رسد نه چې مونږ د نور د او عبادت کوو. وی ما چې پلار سره دا خبرې وکړې هغه سره یاره شوه چې اسینه دا بچی مې چېرته وتښتي خو کې را له بیړۍ واچولې او په کور کې بند کړم. ما بیا په څه طریقه باندې دغه عیسایانو له دغه نسواراو له سوال جواب ولېږلو چې د شام نه سوداګر او تاجران راضي نو کچر ته سوداګر راتلل تاسو بیا مال اطلاع خبرو کوي نو غي ما پته خبرو کو چې سوداګر د شام نه را روان دي په فلانې ورځ باندې ما غبیړی ماته کې او د کور نو تختیدم او دغه سوداګرو تاجرانو سره د شام لاړم دغه دین مې لټولو چې کوم دین دغه خوښوي او خلک یې په دغه ګرجا او کنيسه کې په عبادت باندې کتلی په مزمانه کتلی دغه قافلې سره د شام لور رسیدم نو په غزه کې راغی یو پادریو نو زه دغه سره مرګره شوم دغه شاګردی به اختیار کا او ما ورلوې چې زستا سودین کې ترا داخلي دل غواړم او پرې کې مې رغبت ده او ستا خدمت به کوم نغره خبره منظور کا او ما لوي چې بس ما سره یا مسلمان فارسی رضی الله عنه دا ډوم بنه کسو چې زه د خادم وګرځیدم ما ورلې خدمت به کوم تا نه بستا دین ته کوم ستا سودین کې زرا داخلي دل غواړم وې دا خسره نه ناکار سره و خلکو له دې صدقې او د خیرات ترغیب ورکولو تم مال چې بجمه شون په خپل خزانو کې د یکې خود په غریبانو باندې تقسیمولو تر دې چې اکس مول شو او ذات سره دومره مال جمع کړو حتی جمع سبا قلال من ذهب و ورق وغټه چاټه یو مټکې د سرو زرو د سپینو زرو نه ډکې کړې وي یو ځای کې خخې کړې وي کله چې مول شون نصارا را جمع شول چې د دفن کې وي ما ورلو ان هاذا کان رجل سوء يفتنذ صدقاتكم لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا وما ورلو چې ډېر ناکار انسانو تاسو اخراتونو صدقات به جمع کول غریبانو لته رسو ورکول نه وی ای مالو و ما علمك بهذا تعال سپتدا چې دا بدا سی کول وما ورلو انا ادلكم على كنزه راشي چې دې خزاني او مغزه می ورلو کول مکه چې وکنه صد خزاني رويستي هل خلق چې د خزاني لا سر زر او سپین زر وکتل نو خلق وی والله لا نتنه ابدا فصلبوه ثم رجموه بالحجاره خلکو زمون دي قسم چې له هم غړو خخونه زه خود خخول قابل نه ده وصولي کو یو ځکه راويزان کو د لاشه پخانو باندې وشتو سنگسار کولوي وې دې چې کلمون شو د پزې باندې دویم کس خلکو جان نشین او نائب کو فقط د نه بهترو د دنیا نه به رغبته ما دا خدمت کولو دا زما سره مینا او محبت او اخر کې غم ناجوړ شو په مرض الموت کې مبتلا شو نو چې کله مړ کېدو ما ورلوې چې مال سو وصیت وکه چې تا نه رسته زبد چا سره يم او د چا په طریقه روان يم وې مال وې چې لاړ شه مال په خپل دین باندې په نصرانیت باندې په دنیا کې یو کس نه علاوه بل څوک نه ښکاری وې ما ورلې غکه سو تر هغه چې په موصل خار کې ده زه د غزین روان شوم چې کله دې مړ شو دفن مې په موصل خار لاړم هغه ځکه مې معلومات کول نو عالم مې پیدا کو هغه عبادت گزار اغلب خپل واقعا ورولا او بیا د هغه په خدمت کې وم هغه بیا بهترین انسان او عبادت گزار اخیری کام نا جوړ شو چې د وفات و خراغه نو هغه ما و چې مال سو وصیت وکړ چې تا نه پس بزچا سره وې مال یې و چې لار شفلانی دې کې نصیبین کې یو کس دې او په خپل دین باندې نو دا سلورم کسو چې له نصیبین مقام لاله هغه وې ما خپل قصه وکا هغه ځان سره یې سار کوم مال یې شری دې کې هغه نیک انسانو نو دا سلورم استاد دې زما کله وفات کیږي د مرګ وخت راغه ما ورلې چې اوس به کوم خوازم یغه مالو چې عموریه لاله شپاغه دې فلانې عالم پاتې کیږي او دا سره یا هغه خپل دین د نصرانیت باندې او نیک انسان دې وسلوور استاد چې دفن کو پنځم نمبر دې عموریه لاله هغه دې کې دا استاد سره دې وې دغه ټیم کې ما بیا ست تجارت او سکاروبار او شروع کو چې دا غي د وجنه الله رب العالمین مال تقواګانی سګړي دې او مال راکو دا پنځم استاد چې کوم په عموریه کې دې چې وفات کیږي ما ورلوی چې اوس به کوم خوازم وی مالې وي چې زما دې په الله قسمی دا مونږ چې په کومه طریقه باندې یو په کوم دین د نصرانیت باندې په دې کې خو اوس مال سوق عالم نه معلوم چې غلی په خپل حق دین باندې او عبادت گزار دي خو دومره را لپته لګي چې د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو زمانه بالکل نږدې شوې ده او هغه په دین ابراهیمی باندې په عربو کې به پیدا کیږي او داغه د هجرت ځای چې نو داسې داسې ځای به چې پاغې کې به کجوري په کثرت سره کاني جن ازمکه به او داغه نخا او علامه بدای چې هدیه او تحفه دې ورکه نو به قبلې خوراک به نه کوي او د زکات مال فرضي صدقه کوي ورلراړن و نه خوري او درې مره خبر داغه دای چې داغه دې وګو په منځ کې مهر د نبوت دی خاتم النبوه دا داغه علامات دي ویده استاد چې وفات شو دی مې دفن کو نور روان شم د عربو د بنو کلب یو قبیله را روانه و تاجرانو چې په دغه لاره تېرېدل عموریه باندې نو ما ورلوې که تاسو ما عربو له ځان سره بوځئ د هغې په بدله کې به زه تاسو له دا خپلې غواګانې دا خپلې ګډې ویزې او مال درکم خو تاسو ما صرف تر عربو ورسوئ چې جزیرة العرب له لاړ شم نو دې زه ځان سره را روان کړم دا خبرې ومنله وادي القرى مكي مكرمي له شرو رسولم دوی زمانه زما غواګانی غړي بيزي واغست او دا ظلم زیاته را سره وکړو چې خلکو له ویلا زمو غلام دي او مکه کې خرڅ کم د بنو قریظه یو يهودي او شغه واغستم او غزان تر مديني لرا واستم وې مديني له شرا واستم او په اخوان در روان هم زه ګورم نو هغه علامات را لخکاری کوم چې د عموریه پادری او راهب مال ویلی وو چې دا به کاڼي جین ازمکه وي او په دې کې به کجوري وي باغونه به وي وي ما وکه نو هغې طرف لې را روان کړی دغه نښه خو راله معلومه شوه بس دغه یهودیانو د بنو قریظه سره زه وم د هغوی په باغونو کې به ما خدمت کولو زمیندارې وم په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې له هجرت وکړو او دغه وخت هغه په قبا کې دی نبی اسلام چې اول راغی نو په عوالي وکي لکه حدیث کې تاسو لتیر شول نو دې کې زما زه د کجورو په باغ کې وم د کجورو په بوټي کې بره ورختلی او څه محنت کوم چې زما هغه مالک له یو بل یهودي راغی وکي ورله خبره وکړه چې د عربو هغه پیغمبر خو راغی و زه په هیبت شوم راکو شوم ما چې دی نه تپوسو کو مالک را له غوسه شو چې ته خو مزدور سړی ته سره تپوسونه کې سپېډه رانه په مخ وېسته نو بیا زه کجورې له وختم کار مې کولو د کار نه ماښام مازدیګر فارغ شوم ځان سره مې لږې کجورې را واغستې او په تپوسونو تپوسونو رسول الله علیه الصلاة والسلام له راغم تپوس مې وکړو نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستم او کجورې مې مخې له کېښودې او ما ورلوې دي دا د صدقې مال دی دا د زکات کجوري دي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل نه خوړې لاسې وې راغون خو او خوا کې چې کوم صحابه فقرا ناس ته غیلوې چې بسم الله کوي تاسو خوړی په حضرت مې چې الحمدلله یو نه خوړې په کوم دا د زکات غمال نه خوړي بیا واپس لاړم او چې بیا له مخفض ویم زل ملاو شو ځان سره مې کجوري راړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمې مخې لکې خو ورلمې دې دا به تاسو له هدیه او تحفه راوړې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسم الله و اذا غین دان را واغست په خپل مخوره او صحابه عمر ګرو له مو چې اخره ای نو خوشحال شوم چې الحمدلله دوی من خدمت کوي مونتا علینا پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جنازه کې په بقې کې وې زراغم جنازه مې وکا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بقیع الغرقد قبرستان کې نه او زدا غي شاشه طرف لکیدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر سمول نو چلک پور ته شو صادر دا غین له اوچت شو نو ما مهر نبوت وکړته او سم دستی ورغم لاس می تتاو کل مهر نبوت می خکل کو او رسول الله علیه السلام لما خپل ټول کیسا واقعا ذکر کا چې دغه شان چې د حق دین په طرف کې کله زده یو خدمت کوم کله د بل کوم او د یو شاهی خاندان سره متعلق ساتلو د ایران د خار اصفهان او پاغې کې دې زه لرا رسیدلې غلام را نه جوړ شوې دي خلکو نو کر کړې يم یو ځل وې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس و مړلې وې چې ته خپل مالکانو له وایته مکاتبه در سره کوي ازادۍ دي پیسې به ورکو زلال مې سره مې خبرو کاغې دو شرطونه کې خودل ازاده وې خوستا بدلی کتابت بدای چې تب سلويخ اوقيه نقد سونه مونږ لراکه د سلويخ اوقيونه تقریبا په وخت سره شپارسو درهم جوړېدل 1600 د دې درهم سونا. او دویم دا چې 300 د کجورو بوټي به مونږ لري یو باغ بلګې چې هغه مې وشورو کی او بیا به ته آزاد داسې شرطونه مقرر کړ چې آزادو لیدنه وختل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې خبره ورسره وکړه لیکل کنه واخله دواړه خبرې مور له پوره کو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په شمائل کې ذکر کړی دی اتفاقا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا غنیمتونه راغل چې پاره کې لري سونه وا وی فأتي رسول الله صلی الله علیه وسلم بمثل بيضه الدجاجه من ذهب فاعطاها ايايا وقال ادي بها ما عليك. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مالا د چرګ د اګیوب رسونه راکا او را لوي چې خپل حق ادا ته مالکان الله لا يربان كم قرض دي ساده آزادولو بما ورلوجي داغي پیسي خډيري جوړيږي دا حکم نه وي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې ورکه پوره بشي ورلا چې وي تلل نو پوره شوا ورلو وي ورلو وای زه خوخ کی په غزه باندې حضور درلو کرو. نبي اسلام صحابه کرام لو چې خپل مرګري تعاون کوي وي چا یو ته غراړو چا دو ته غا چا درې ته غره د کجورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغ او خپل لاس مبارک باندې فازمکه کې دغه کجوري نال کې بوټي وکړل. قسم په غزه باندې باغ د مدینه منوره کې د سلمان فارسی رضی الله عنه په باغ یادېږي. معنی هو ماغه بوټي د کجورو خونې خو د اهل مدینه د وینا مطابق د هغه کجورو شاخونه دي ځکه کجورو چې یو ختمیږي نو ورپسې بل تیغلان دي نه راوته. نو درې سو د کجورو بوټي وکړل او په دغه کال باندې هغه میوه ورکا. ما محمد رحمت الله علیه په مسند کې په اسناد حسن ذکر کړی صرف یو بوټه پکې و چې هغه میونه ور کړی او داسې وړو کې پاتې شوی. نبی صلی الله علیه و سلم چې دا یو بوټه ولې پاتې شو په دې درې وسو بوټو کې. عمر رضی الله عنه ور لوي چې دا یو بوټه ما کړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بوټه رويست دوباره په خپل لاس وکړلو په دغه کال باندې غم میوه شروع کا. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د اسلام هغه واقعیا وا امام احمد رحمت الله علیه مفصل په مسند کې ذکر کړی په اسناد حسن سره. سلمان فارسی رضی الله عنه بیا 36 هجری کې د عثمان رضی الله عنه د دور خلافت په اخر کې وفات شوی دی په المدائن خار کې چې د بغداد په اړخ کې عراق کې او خار او په دغه ځای کې دفن شوی دی. اهل علم ذکر کړی چې علی بن ابي طالب رضی الله عنه په مسجد جنازي کړه. او د عمر بارک تاریخ ډیر اقوال ذکر کړي. بعضي وایي چې 200 کال عمر یو, بعضي وایي 300 کال, بعضي د دې په منځ کې ذکر کړي. خو امام زهبي رحمته الله علیه پسیر او اعلام النبلاء وایي د سلمان فارسی رضی الله عنه عمره 79 سلفاس او یا کال یا د دین لکسیوا خو ولم يبلغ المئه سلو کالو لنو رسید لئے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہو تداوله 14 من رب الى رب سدفا سلس کسانو دے غصے و چلی یو مالک نبو اللہ منتقل کی دو تردی چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا ملاقات و صحبت باتنی مشرف شو. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سره د اخوت او ورورولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم قائم کړی و. او به قال حدثنا محمد بن یوسف البیکنیو قال حدثنا سفیان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان رضی الله عنه يقول انا من رام هرمز زد رام هرمز خار اسیدن کوم دا په اصفهان کې ایران کې یو خار او سمور لرام هرمز وی لوی محدثین دا خار تیر شوی دی. علامه رحمه هرمزی رحمت الله علیه چې په مصطلح الحدیث کې رومنه کتاب لیکلې المحدث الفاصل بن بانی وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانه عن عاصم بن الاحول عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال فتره بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 د فترت هغه زمانہ چې پاره کې الله سو پیغمبر نور علی غلې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی ابن مریم علیه السلام په منځ کې د شپږ سو کال او او بعض مورخین ذکر کړي امام قتاده رحمت الله علیه وی چې 560 پنځه سو کال او شپږ کال نیم سو کال بعض ذکر کړي 560 سال او بعض کې نیم سو او په دې کې امام بخاری رحمت الله علیه سلمان رضی الله عنه نقل کړ شپږ سو کال د فترت هغه موده وه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او دی صالح السلام په منځ کې هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عظيم كتابه الله ذي كتاب نرسته الإمام بخاري رحمة الله عليه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه من ذي قابل ولا يخنو د الله په امداد او توفیق سره خالص د الله په مدد سره اختتام له ورسېدو ترې کې موږ نه لري کوتای شي او یقینا شوي دي الله رب العالمین دې موږ له هغه معفي وکړي او دا سچ مو وي سم واورې دل رب العالمین دې په دې باندې د عمل توفیق راکړي او الله رب العالمین دې د خلینو د علم دې زړه ورکوش کی عمل لا او رب العالمین دې د حدیث او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت زموږ د دنیا د قبر او د اخرت د خوشحالی باعث او سبب وګرځي او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دعا لاندې الله رب العالمین موږ راوږي چې تر او تازه دي او ساتي الله هغه امتی چې زما خبرې وي واوري دي زما احادیث له پزړه کې زیور کو او بل له دا داسې ورسول لکه څنګه چې اوریدلې دي